jees. Ja underground huminaa jälleen keskiviikko näköjään. Jeep. Jeep, jeep. Niin. Joo. Lähdettiin tuosta. Protected Illusion Orkesterin Greetings from Hell-kappaleella liikenteeseen. No niin. Aika helvetillistä olikin. No mut toisaalta. Seuraavaksi tuleekin vähän tasottelua siihen, että kuinka voit. No minähän voin paljon paremmin kuin James Brown. Näin on. Ainakin seuraava kappale kertoo siitä. Was not was. Levyltä Are You Okay? Kappale I Feel Better Than James Brown. Näin, olkapa hyvät. Jump overboard and live underwater in the lost city of Atlantis, where mermaids sing and tuxedo dolphins bring you breakfast. One year later, I was transferred to the moon. Worse pay, better hours. I was transferred to the moon. Worse pay, better fellow workers. To the dentist and told him, take out my heart. I feel better than James Brown. I feel better now. I feel better than James Brown. I feel better now. Attending Mardi Gras with Fidel Castro. Buxom cross-dressers threw fake gold coins at our feet as we discussed the fate of the revolution. Suddenly, CIA men dressed in bikinis tried to stab us with fountain pens. Fidel blew mustard gas through his cigar and immobilized the lot of them. 19 tequilas later, we had a deal. Havana goes back to the mob, and Fidel and I open a chain of Kentucky Fried Chicken shops. Ain't life sweet? I feel good. I feel better than James Brown. I feel better now. I feel better than James Brown. I feel better now. How do you feel? I feel better. paukotuksen haukotus. Jopas pistit ihme unimusaa. Niinpä. Joo. Mä luulin, että jengin pitää herää, niin sä laitat tollaista unikomaa. Mä laitan alkuun tosta Joo. Reippaama kappale ja toi päikkäri aika. Näin on. Ne oli jamirokuaita. No siltä se kyllä kuulostikin. Näin on. Ja Everyday hän oli biisi. Joo. Traveling Without Moving levyltä. Mä meinasin kyllä laittaa yhden Jamrock Wine, mutta onneksi sä laitoit, niin mun ei tarvinnut. No joo, niin. Seuraavaksi sitten taas sitten hieman pirteämpää poljentua tähän näin, ettei ihan laakista nukahdetta. Ja biisin nimi on Fools, sen meille esittää Van Halen. Näin, ja se lähtee näin. Thank you. it's been the same old thing on my block. You either working or you slanging cocaine on my block. You had to hustle, cause that's how we was raised on my block. And you stayed on your hop until you made you a nut on my block. To hang out was the thing back then. And even when you left out, you came back in. To my block from Holloway, Belfort to Scott. Reed Road to Phlox, we know the spots. So we the rocks, the drink or the blue dots. On your block, you probably bred a fat pad of Tupac. A big pun of B.I., your homeboys from knee high. And even when it was storming outside, that nigga D-Bot. That's me, dog, on my block, I ain't had to play the big shot. Niggas knew me back when I was stealing beer from Shamrock. And my nickname was Creepy. If Black Joe could see me, he'd be tripping. And I bet he still try to tease me. On my block, where everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy for Sheezy. I'll never leave my block, my niggas need me. On my block, we ducking nigga haters and the cops. Fuck a hot rock, we racing Impalas chrome dot. On my block, it ain't no different than the next block. You get drunk and pass out and they pack you to the hospital. And when you wake up on the got, you going right back at it. On my block, when you're that fucked up, they laugh at it. On my block, it's just another day in the heart of the south side of Houston, Texas, making your mark. On my block, we're queuing all the time, playing dominoes. Keep the swishing sweet down till my mama goes back inside. Then we can fly, pass it around a few times to get high. On my block, everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy for my Sheezy. Block, I'll never leave my block, my niggas need me. My block, but everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy for my Sheezy. Block, I'll never leave my block, my niggas need me. My block, everybody business ain't your business. What's going on in this house? Staying here, comprende? Block, you had to have that understanding. Cause if you told Miss Maddie, she went and told Gladys. And when Punchy Mama got it, it was all on the wire. And when the word got back, they set your ass on fire. On my block, we got some non-fed shell shock. We never quite got right, now they in hell rocks. On my block, it's like the world don't exist. We stay confined to this small little section we living in. On my block, I wouldn't trade it for the world. Cause I love these ghetto boys and girls born and raised. On my block, my block, where everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy for Sheezy. I'll never leave my block, my niggas need me. My block, where everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy for Sheezy. I'll never leave my block. Bla bla. Joo. Oliko se biisin nimi? On My Block. Okei. Okay. Se oli Scarface. Joo. Vähän oli lainailtu Roberta Flackia siihen. Jep. Tarkkoja ollaan, niin Be Real Black For Me-kappaletta. No niin. Nyt joo, oltiin tarkkoja. Oltiin. Mitäs sitten pistetään jalalla. Sopi tämmöiseen aurinkoiseen päivään, kuulen nyt niin hyvin toi kappale. Että kyllä. Seuraavakin sopii, koska siinä tanssitaan ja yö pois, nimittäin Dance the Night Away, jonka meille esittää Cream-yhtye. Se on neljäs kappale muuten levyltä Disraeli Gears. Legendaarinen levy ja helvetin hyvä levy olikin. Tältä tää siis kuulostaa. Myself a castle high up in the clouds. reduce myself to nothing. Vanish from this place. Gonna turn myself to shadow. So se. Joo, kyllä. Ja To Blame oli kappaleen nimi. Niinpä, lyhyt ja ytimekäs. Ja olihan se vähän kontrastia tuolle edelliselle. Ja no oli niissä jotain. Melkein yhteistä. Ainakin niissä molemmissa käytettiin soittimia. Niin kuin seuraavassakin. Ja ihan erilaisia soittimia kuin edellisessä. Näinpä näin. Täältä tulee Count Basie, The Complete Atomic Basie-levyltään 16 biisi. Se on bonusbiisi, niin kuin The Late Late Show ja suluissa vokalversion, joten Count Basie tänne hillumaan ja heti. It's cozy in the park tonight. When you cuddle up and hold me tight, stars above, they seem to know we're putting on the late, late show. Hear the crazy music in the trees, see the flowers dancing in the breeze. Old man Moon begins to glow. He's joining in the late, late show. Birds that should be dreaming start in chirping a song. While fireflies are gleaming, we kissed and kissed all night long. Then we amble back to your front door. Say good night and then we kiss some more. Guess you know I like you so. It started at the Late Late Show. Should be dreaming, starting chirping a song. While fireflies are gleaming, we kissed and kissed, kissed all night long. Then we amble back to your front door. Say goodnight and then we kiss some more. Guess you know I like you so. This all started at the Late Late Show. Then we amble back to your front door. Say goodnight and kiss some more. I guess you know I like you so. It all started at the Late Late Show. Baby girl, I hate to go. It started at the Late Late Show. Siinäpä meille esiintyi Bulldozer kappaleellaan Falling Sideways. No niin, olikin aika moista rypistelyä. Seuraavaksi kyllä, rypistellä. Tampereelta taisivat tulla ja... Näinkö? Häh? No niin, joo, juuri saamamme tiedon mukaan. Joo, näin on. Tuolta jostain puun takaa huudeltiin. Ruudun takaa. No ruudun takaa, totta puhuen. Se on ikkunaprinssi tällä kertaa, eikä suinkaan raulipoika siellä badding. Eikä seuraavakaan muuten baddingia, eikä ruudun takaa, eikä mitään. Se on Tortoise-niminen yhtye ja levyltään Millions Now Living Will Never Die. Eli jossain tulevaisuudessa odotettavissa miljoonia chompeja hortoilemassa tuolla ympäriinsä. Mutta kuunnellaan nyt kappale Gamera. Joo, Gale, Gamera. Thank you.

jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssia, kokeile romanssia. Se oli siinä, nappisilmät ja nuori, ihot tuoksuu niinku pomeranssin kuori, unelmien inkkari, tehtynä jokunen linkkari, ja katse joka imaisi saman tien kuiviin, kun liityttiin delfineihin hymyssä suin uivin, tai kun pannu päällä päristeltiin vuorille huilin, yön tuuli tarrautui punaisen huiviin, aikamoista iskelmää, mutta totta, kun ekon kerran elämässä rakastunut rotta, no topputella vähän, mä en mene siihen halpan, että joku loppu elämäks, mun sydämeni salpaa, sillä aina tulevat himot riivaamaan meitä, saalistamaan syntyneitä muinaisjäänteitä, mut nautittaa nyt hetkestä letkeästä retkestä, elämääni kävelleestä selvästä sävelestä, ja nenä sun säärellä, mä taidan olla perimmäisten kysymysten äärellä. Jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssiaa, hei, kokeile romanssia! Jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssiaa, suosittelen, kokeile romanssia! Ensimmäinen romanssi, lähiöromanssi, ei päätynyt ranssiin, vaan ambulanssiin, kun kiivettiin nostokurken koukkimaan. Totta kai palokunnan piti tulla noukkimaan, mut sehän oli vasta lentävä startti, suhteelle joka päättyi heti kun dartti tikka suhahti sojottamaan otsaan, ja tuoppeja alkoi satamaan kotsan. Eläköön idän mimmien ärhäkät puskat, mutta sukat ovat silti usein liian mustat, niin kuin tässä esimerkkitapauksessa, kun humalassa erehdyin naisten vessa räkälässä, jonka palasiksi pani Katriina. Mimmi kun telamiina, ja nuuhkiessani sairaala nenällä vinnolla, tulin tulokseen, että rajansa intohimolla, kun joka sekka elää kun ois ase ohimolla, niin ehkä parempi vaan sanoo, että rakettimoottori pyllyn veive, pyllyn veive. Jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssiaa, hei, kokeile romanssia! Jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssiaa, todellakin suosittelen, kokeile romanssia! Yhdessä sisustetut pilvilinnat, vaiko henkisessä tyhjössä kiristyvät pinnat. Me ollaan vaan sokeita, soveltuvuuskokeita, mut se onkin se suola, ettei mistään oo takeita. Tupla tai kuitti, kannattaa kokeilla. Erilaiset sopat erilaisilla kokeilla, kuten huomaat nenä sun säärellä. Mä olen perimmäisten kysymysten äärellä, enkä ainakaan vielä ole kyllästynyt, koska jauhan tätä jöttiä tässä ja nyt. Meidän välillä toimii tää universaali jargoni. Sä ymmärrät mun lentoni, mä ymmärrän sun largosi. Maapallon yleiskieli, hän on kehon kieli. Mitä enemmän vääntöä, sitä iloisempi mieli. Niin hyvässä kuin pahassa, elämän vai kuolemanko luotte ja nahassa. Jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssiaa, hei, kokeile romanssia! Jos ei jaksa taputella tatti pasianssia tai naputella tunteetonta taala sylitanssiaa, todellakin suosittelen, kokeile romanssia! Monimutkaisia muusia. Mä en pysy enää laskuissa, takiaiset takataskuissa. Vanhoja ja uusia, monimutkaisia muusia. Joulukinkkuja ja kuusia, pikkupätkä tapulin bluesia. Vai mitä siippaa? Näin. Sehän oli notkea rotta. Kyllä vain. Kyllä, helposti tunnisti. Joo, ja levykin nimi oli muuten notkea rotta. Aha, okei. Ja viimeisin levy oli kyseiseltä. Joo. Kyllä, siitä tulikin atomerotta. Siitäkin jo 10 vuotta näin mä juuri no niin. Saamani tiedon mukaan. Niin, tää oli tämä, joo. Joo, niin ja Kokeile romanssia oli biisin nimi, jos kyllä. Jäi. Joo. Ihmetyttämään. Mutta nekasi. Se oli siinä se ja sitten on seuraava vuoro. Eli yes. Sekin on. Komppi kiihtyy vähän ja meille esiintyy Lock Up. Jaha, kielikin vaihtuu. Paleellaan Dreams Are Sacrified. Selee vähän se. Believe in me. perkele. Just kova. Näin, kyllä. John Jorn oli tämä esittäjä ja tuota, kappaleen nimi oli Space Church ja levyltä Spy vs. Spy The Music of Ornette Coleman. Mä en kyllä tuossa sitä Ornettea kuullut yhtään, mutta ei siinä. Semmoinen kappale. Joo. Arvaa, mitä seuraavasta kuulet. Arvaan. Musiikkia. Joo. Kyllä. Siinä vastaa Elvis Costello. Costello, yes, yes. Joo. Mullakin on yksi Costellon biisi. Ja Living in a Paradise on kappaleen nimi. Mikäs toi levy nyt olikaan? My Aim is True, olisiko toi ollut se? Vai ei, kun se oli, ei, kun toi oli toi. No joo, antaa no joo, olla. Joo, This Year's Model. Niin olikin muuten, joo. Koska mulla biisi on tuolta toiselta levyltä justiin, My Aim is True-levyltä. Mutta. Kyllä, nyt kohti paratiisia. Näin on. Other guys looking at your curves. I don't like you walking around with physical jerks. Everything they say and do is getting on my nerves. Soon they will be lucky to be picking up the perks. When they pull the shutters down and throw up in the dark, they'll find that all the dogs outside bite much worse than they bark. Here we are living in paradise. You'd make a pretty killing. Cause meanwhile up in heaven they're waiting at the gates, saying we always knew you'd make it, didn't think you'd come this late. Now it's much too dangerous to stop what you've begun, when everyone in paradise carries a gun. Here we are living in door. Cause I'm the first to know whenever the plans are laid. They never go further than far to fly. You think that I don't know the bar that you're touching, that I'll be at the video and I will be watching. Here we are living in traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in vain, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to read you, baby, in spite of all that I've been through. I kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. Do it all, that's exactly what I do. I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. There was nothing that could hold me or could keep with me. My way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you. Siinä lisää Elvistä, mutta tällä kertaa ei ollutkaan Costello, vaan herra Presley ja Elvis Presley -nimiseltä levyltä. Kyllä, kyllä. Ja se oli oikein. Muuten 8. kappale, Trying to Get You. Jep. Sellainen. No niin, kyllä nyt vanhaa kunnon Elvistä välillä pitää soittaa noita hienoja kappaleita, mitä aikoinaan tehtiin. Enää ei kuule Elvis lauleskele. Ei. Lauleskeleeko Costello muuten anyway? Costello Elvis enää? En ole ihan varma. En mä. Pitää tutkia pitää jossain soittaa. Vaiheessa. Joo, soittaa ja kysyy. No mut hei, soitetaan jotain muuta. Mikä se on? Nyt ei enää juoksen naisten perässä tässä biisissä, vaan... Jaha, ei kai sentään miestenkään perässä. Ei. Oikeastaan kenenkään, koska... Älä. Kappale kantaa nimeä Atheist Anthem. Jaha. Ja sen meille esittää Leftover Crack. Plim plom. From high on your acoustics and preach about my triple six. It's been about my death night and yank when you walk mad. With a coupon, Jesus Christ was saved. And all you Christians been fed. Your Santa makes a list of stuff that is riding along the way I show. And all the balls and strings in the basement have been gasoline. Our torture, death of every hour. Näin, se oli kaunista, kyllä. Beth Orton ja Stars All Seem to Weep kappaleellaan. Se oli muuten 7. kappale levyltä Central Reservation. Joo, eipä tuotakaan artisti kauheasti tullut soiteltua, kun enpä tuotakaan tiennyt kovin monta aikaa. Joo. En mäkään. No niin, et varmaan. Nyt kuulit eka kerran. Hyvä. Sitten. Joo, sit kun ollaan räppiä. Jaha, siitä taas. Meillä vastaa B-Legit ja Get Down Like That on kappaleen nimi. Selvä. Shaking them up like my hurricane. Applying pressure whenever, and it's a damn shame. Rockin' with this rap could be bubblicious. Clear the industry of guppies and goldfishes. We spit the super fly raps, making a bitch say shit. Who the fuck could it be? A1 and be legit. They got me twisted as hell. It seems I see some females along as we guess things and lean nails, but I can't jail the Corbell. It got me brandy. Bitches all stuck to my paint because I'm candy. Hand me the motherfucking blunt, baby. I do some bird 35 down I-A-Day. I'm trying to get this bitch to the showdown. Oh, you know it go down. Fucking with the chin now. We spit the super fly shit, making a bitch say, hey, them sick winning niggas get their cash money. We keep them pistols and gas, down for peeling them caps. Cause some niggas from our camp gets down like that. We spit the super fly shit, making a bitch say, hey, them sick winning niggas get their cash money. We keep them pistols and gas, down for peeling them caps. Cause some niggas from our camp gets down like that. I'm pining motherfuckers, giving them away. Got your whole block flooded with meth and yay. Tell the Asian man I'm on my way. I need major hook. Niggas hog mogging, trying to keep the whole book. But it don't go down like that. I bring the heat, leave a nigga relaxing in his front seat. Head back like he's slick. With the reek of a muddy lake. Call the man code 3. Bring the yellow tape. As I get in where I fit, some funky ass shit. Down with niggas in my clique to let them know who they be fucking with. Got the shit locked down like up in SQ. Coming new in 9-6 is what you best do. I test 1-2 and then I straight run through up in the VA double. Where you best come true. Cause I be chopping up on this game like a Ginsu. And all you bitches and tricks know what a nigga like be into. Some 1,000-gram units with the cast around them. I threw them out the window in the chest, they found them.

Se oli Lenny Kravitz ja Race Vibration levyltään 7. kappale It's Enough. Nonne. Kyllä, kyllä. Ja jos en nyt ihan väärin muista, tämä Hemmo taisi olla multi-instrumentalisti, joka soitti itse kaikki nuo instrumentit tuossa laulun taustalla. Joo, nostan hattua kyllä. Ei sulla ole. Ai niin. On mulla, mutta se on tuolla repussa. Eli pitääkö mun nostaa reppua, niin hattukin nousee. No joo. Ilmeisesti. Selkeästi. Mut seuraava kappale. Joo. Sit kun ollaan Rancidia. Jaha. Ja kappale on nimeltään Blast M. Right line, you come tonight. get too close for. A man has got nothing, still got the fancy. Family never knows the truth, cause it gets caught when it tells the truth. I know friends to lose, all time to betray. Recognition from the papers, gonna make him a king. Bright light, here comes the night. Sitting here in the snow. Gonna fly translator to Frisco in the sun. I've heard it said it's the place for everyone. No, no, no, I just can't stay no more. Got to get myself together, that's for sure. I used to get mad at the things I would do. I just couldn't see that my stars were all true. My past pages said that my life will be so. The pain in my head and the wolf at the door. Niin. Mutta sehän oli Blues Section. Kyllä. Kappaleella Wolf at the Door. Okei. Hieno ei, kappale se oli. Se Sepi. Mutta ei onneksi äsken laulamassa ollut hän. Niin. Ei. Eikä seuraavassa. Se kohta alta pois. Juu, äkki. Seuraavaksi tuleekin meille herra nimeltä Harry Nilsson. Kyllä. Ja Nilsson Smilsson levyltään. Kokonat niminen kappale. Jaha. Taas muuten seitsemäs kumma juttu. Mulla noit seitsemänsiä kappaleita näköjään tulee useampi. Joo, mut Kokonat. Tällainen kookospähkinä teille purtavaksi. Sister had another one. She paid it for the lime. She put the lime in the coconut. She drank and poured up. She put the lime in the coconut. She drank and poured up. She put the lime in the coconut. She drank and poured up. She put the lime in the coconut. She called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, said, Doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and poured up. Put the lime in the coconut, you drank and poured up. Put the lime in the coconut, you drank and poured up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up. Said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, said, Doctor, to relieve his bellyache. You put the lime in the coconut, you drink them both together. Put the lime in the coconut and you feel better. Put the lime in the coconut, drink them both up. Put the lime in the coconut and call me in the morning. Sinne meni DJ Food. Aha. Kappaleellaan Sentini. Juu. Mutta ei varmaankaan lausuta noin, mutta just niin. Mä tein niin. No tätä niin, tuntuu. Eli lausuttihan se noin. Niinpä. No just näin. Joo. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi sitten ihan taas toisen tyyppistä meininkiä ja sellainen yhtye. Tää ei muuten tällä kertaa olekaan 7. kappale, vaan 13. Wow. Kyllä. Kaikkea ne keksii. Kyllä vain. Ja bändikin on ihmeellinen The Chutons. Ja Who Killed The Chutons-levyltä siis. Ja se 13. kappale. Don't ever think. Ja suluissa too much. Jep. Älkää liikaa ajatelko. I'm afraid that I gotta think again. It's just the thinking I don't understand. It's all holes, built to wires. My persecution is on fire. Joo, siinä oli vähän semmoinen Holy Diver-komppi. Joo. Tenkätä, jep, jep. Mutta no, eipä siinä. Merehän sitä sukellellaankin, että periaatteessa mentiin niinku... No joo, kyllä. Vähän niinku Kyllä. Mutta seuraavaksi ei kyllä sukellella mihinkään, vaan päästetään tuota Donovan. Okei. Okay. Juu, Sunshine Superman. Saman nimiseltä levyltään 15 kappale ja tää on stereoversio. Wow. Nonni. Stereona tulee siis ja se kuulostaa tältä. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my mind up. You're going to be mine, I'll tell you right now. In a trick and a book and a paper, all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive far or buzz in the sea. You can just sit there thinking on your velvet throne. Yes, about all the rainbows that you can have for your own. 'Cause I made my mind up, you're going to be mine, I'll tell you right now. In a trick in a book and a paper, all that I can find. Everybody's hustling just to thank you. before y'all listen to this, look up the word acronym so you can understand it better. Here I go. Feel it. Greed, gain, and riches, exercise, and evil deception. With no regard for moralistic boundaries, you're overstepping. Generosity, given effortlessly, not even rattled over small, insignificant things. Yeah, knowing a blessing be a destiny. What is life? Love, independence, freedom, equality. Existence with a purpose, knowledge, and the opposite of poverty. What is death? Done existing, a lifetime halted. Your spiritual essence is now either condemned or it's exalted. What is time? Transferring infinite motion eternally. The self-creation of God started the never-ending clock turning. G, heaven, happiness, elevated, achieving victory. Even now, not when you die, but on earth you should be conceiving how. Hell, tell me, do you really know the devil? What is hell? Hopeless existence. Where? On a lower level. Gain stands for giving all my experience. For example, cracking the minds open to everybody that's hearing this. Break it down so you can understand it better. Even if I got to bust each word down letter by letter. Break it down so you can understand. I'm a dangerous man with a blank page and a pen inside my hand. Break it down so you can understand it better. Even if I got to bust each word down letter by letter. Break it down just so you can understand. I'm a dangerous man with a blank page and a pen inside my hand. Fake, false advertisers, kicking exaggerations, fabrications of social status, material apparatuses and limitations. Friends, few real individuals expecting nothing, doing something for others regardless, even showing love to the heartless. What is love? Lessons of value extended through generations, new creations, discipline, patience, wisdom, and education. What is mind? Mental, intellect, natural deepness, an infinite place, in any case, a terrible thing to waste. Hope, having optimism, possibly everything will be alright. Able to view negative things in a positive light. Bush, Babylon, under Satan's hand. The devil's a man, catch him on C-SPAN. Dropping new world order plans. Crack, cocaine, rocked after cooking kills. Black nationwide, genocide multiplied. Who is God? The great omnipresent denomination. Goodness overcomes desolation, giver of divine revelation. Break it down so you can understand it better. Even if I got to bust each word down letter by letter. Break it down so you can understand. I'm a dangerous man with a blank page and a pen inside my hand. Break it down so you can understand it better. Even if I got to bust each word down letter by letter. Break it down just so you can understand. I'm a dangerous man with a blank page and a pen inside my hand. Dream, delusional revelations entering average men's sleep. Some can be deciphered, others are too deep. Gangster, giving a nigga gun seems to elevate rage, reducing humans to an animalistic stage. Vocabulary, that word don't scare me. It stands for vocal oratory, collected all by using language and reading yearly. What is Houston? Home of uncivilized savages, taking out Negroes. When a shot's bust backwards, it's where your wig blows. Money, a medium of national exchange, yet we ain't smart enough to use money for businesses, then start them up. Judgment, Jesus ultimately doing God's executing, murdering every non-believer tragically with no dispute. What is war? Weapons and radiation plus raw murder tactics. And by the way, the word raw is war spelled backwards. K-Reno, I did that before, but since y'all wanted killer rhymes, intellectually nullifying opponents. Break it down so you can understand it better. Even if I got to bust each word down letter by letter. Break it down so you can understand. I'm a dangerous man with a blank page and a pen inside my hand. Break it down so you can understand it better. Even if I got to bust each word down letter by letter. Break it down just so you can understand. I'm a dangerous man with a blank page and a pen inside my hand. Nonni, se oli. Niin oli. Niin oli. K-Reno. Joo. Ja Break It Downhan toi kappale oli. Jaha, joo. Kyllä vain. Ja. Worst Rapper Alive. Niinpä. No, hitto vielä. Joo, mä voisin ryhtyä räppäriksi, mä olisin vielä huonompi. Aivan taatusta. En epäile. En mäkään, mutta ei se mitään. Mä en ryhdy. Juu, ei mitään. Ei mitään. Mä en siihen ryhdy. Mä annan muille se homma. Ihan suosiolla jätän. Eli seuraava on yksi tällainen räppäri. Suomalainen Hebo. Mac Bueno et DJ TATC. Nollege-levyltä. Viides biisi. Kuumotus. Näin. Sitä alkaa vähän kuumottelemaan. Ja senkin takia, että ohjelma-aikaa alle puoli tuntia. Voi voi. Okei, 1, 2, 1, 2. Kummalliset mennä se maailma nykyään. Puhena, kerro niille mikä voi pituuttaa. Hää? On viime aikoina huomannut, että valvot on kivistynyt ympärillä huomamatta. Onko se käynyt luottamusta uhraamatta? Hyvässä hengessä tulos todellisesta tarpeesta, vai mulla kaikina lailla turvonneesta valheesta? Kaikki on mukani, turvatonta ja pahaa. Turvallisuuden ostoon käytää kiloittaa rahaa. Ei paina puntarissa hyvä mieli eikä vapaus. Jos tuntomerkit täsmää, se riittää selvä tapaus. 95 tilanne oli vielä siedettävä. Pysty vapaat suikin seiniin, oli vaan tiedettävä. Muutama perusjuttu ja lopput pysty soveltaa. Nykyään vartija löytää jo joka vittu ovelta. Ja sisällä niitä odottaa vielä pari sataa lisää. Kamerat metrin päälle ei jää näkemättä mitään. Jokaisen jokaista liikettä linssit silmällä pitää. Häiriökäytös tapetaan jo ennen kuin se itää. Kyrvät kummottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelintas kuunnellaan, järkeet kuvataan. Kämppäs pengotaan, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Vartijalaumat luo mielikuva sotatilasta. Täydellinen kontrolli elää pelosta ja vihasta. Kovalla kova vastaan, jos ei hyvällä niin pahalla. Mitä ei unohdeta, ennen kuin korvat selkänahalla. Paitsi tietysti, jos kavalat kerrot kaiken, mitä tiedät. Teet mitä pitää, ja vittu luo siedät. Onko ainoa tie rauhaa? Rangaistus ja valvonta, vapauden rajoittaminen ja järjetön kurin valvonta. Miten pitkälle mennään vielä järjestyksen nimissä? Jokainen pian pomppi, kun kantrit tanssit rivissä. Ilma solo, ei revittely mahdollisuutta. Vastalaiksi odotetaan ikuista uskollisuutta. Kyrvät kuumottaa, koirat räksyttää. Kamerat tuijottaa, puhelinta kuunnellaan. Sua seurataan, naamas tunnetaan. Voit olla varma, että suakin tutkitaan. Nykytrendi on kyllä tullut harvinaisen selväksi. Kaikki on tehtävä niin vittu kliiniksi ja kylmäksi. Maksimaalista tehovalvontaa tekniikan avulla. Mihinkään et pääse muuten kuin jonkun vittu luvalla. Arvot on kuralla, kasvatetaan kietämällä. Särmiä hiotaan, väkivalloon hiertämällä. Että oikotietä onne itse syytä kiertämällä. Seuraaksi puututaan kyllä osten väkevällä. Pelotella häpeällä, pidetä kansakurissa. Harva väittää vasta krokku susikoira munissa. Kohtakaan ne pystyy jo seuraa mua unissa. Tervetuloa yltsi kuin unissani punissa. Jos ahdistelu ja kyttös alkaa tosissa vituttaa, niin aina linssit voi koittaa kivellä tiputtaa. Näyttää partioille persettä ja muutta maalle. Unohda salaliittoteoriat ja vaihtaa vapaalle. Kyrvät kummottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelinta kuunnellaan, sua seurataan. Käppäs pengotaan, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Kun kyrvät kummottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelinta kuunnellaan, jälkeen kuvataan. Naamas tunnetaan, voit olla varma, että sun naapuriaskin tutkitaan. I know, you remember, Holiday Inn, had to hit him from the back, drinking O.E. and gin. I used to eat the pussy up, I can't lie, that shit really real, really real. See, I met you through the homie was like us, won't you jump up in the colors, come and get you some butt. Came through, swerving off O.E. like I always do, same two, straps in the trunk, cause where you at ain't cool. I was like, ooh, hold up, it's midnight, and I got the eyes tight, knew it was on, just as long as I rubbed the thighs right. Next thing you know, we disrespecting the couch, feeling pressure in my nuts, it's about to come out. You was like, inside, who ride, I don't give a fuck, we can fuck until I throw up all the way to sunrise, then cut. And that's what happened, it was cracking like an omelet, got you hitting that bomb shit, and you don't even inhale the chronic. You stupid ass, B.I., stupid ass, B.I., stupid ass, B.I., stupid ass, B.I., Look, girl, I work 7 days a week, stuck in the streets without no days off. And been doing this since way back when the Warriors made the playoffs. So now why you trying to play boss and sew a nigga up? See, I got money to make, music to make. I barely got time to fuck now. So what now, girl? You always asking for something. Look, I've been cool than a motherfucker. I ain't slapped you or nothing, but you've been fucking with my last nerve. And see, I'm way past perv. I'm ready to whip that ass and kick that ass back on that last curb. Bitch, pass the herb. You know I don't let you smoke, cause like show, I got to keep my hoes broke. Been giving them notes for too long to all you wrapped around ding dong type of groupies. Wanna start acting bad like King Kong type of hoochies when we around people, but when we alone, it's a whole different sequel. Got the bitch sucking dicks, turning tricks like Evel Knievel. And a bitch will fuck my people if I tell her. But now fuck falling for those bitches, I fix them up and sell them. Go on, nigga, tell her. Bitch. Jaha. Joo. Joo. Kyllä vain. Siinäpä oli tota Brother Lynch Hung ja mukana oli myös COS. Kappale kantoi nimeä Lovin. Ah, yhdellä sanalla vaan. Olipas kyllä lyhyt. Olipas lyhyt. Kympillä tulee puhdasta, mutta ei seuraavassa kappaleessa, koska sen meille esittää Barry Adamson. Oedipus, Smoedipus levyltä ensimmäinen kappale. Kyllä, kyllä, no, huvittava nimi. Oedipus. Nimellä murjastu levyä. Kyllä, kyllä, mies levyään selkeästi viha. Set the controls for the heart of the pelvis on kappaleen nimi. Mä en kyllä tiennyt, että lantiollakin on sydän, mutta tältä se kuulostaa sitten. Se. Get your hands alert. Stay on the way, please. Run. Get into the room. Save me from my mother's life. Save me. That's right, girls. That's right, girls. Yeah. Save me from my own hand. Gangsta shit. I don't give a fuck about none of y'all. Gangsta, get it? West Coast or nothing. West Coast, West Coast. That's ours. Test this side. God. Nah, we ride. Yeah. It's gangsters. Original motherfucker. Come on. Step in the place, they all hate me. No wonder the 40 is off for safety. I keep my back to the wall in case the spot brawls. See me pull back the barrel and some gon' fall. In the ghetto like Too Short, blunt or a new board. Been in fucking corners in the dark, losers. They arrest for the warrant, so I stay out of court. Hood rats wanna trap, so they must abort. I'm a hustler, homie, I'm a hustle man. Jack the Jill, we jack fools, that's the plan. Niggas running in, homie, shit, I been ran. The life of a thug living in gangland. See, a dub is the band and the spice for hire. Red beam through the quarter panel, blow out your tire. Fire in the hole, soul in the hole. How the fans tryna tap on the telephone pole. Yeah. Yeah. Gangsters is back, man, for sure. We pull out the thing and they scream, oh no. Tryna stay away from the fucking po-po. But them niggas is foolish, they just don't know. The gangsters is back, man, for sure. We pull out the thing and they scream, oh no. Tryna stay away from the fucking po-po. But them niggas is foolish, they just don't know. Rossellini. Savage up in this bitch, keep a dime piece, cause havoc up in this bitch. I'm a real boss rider, I be hitting them up. It's 187 steel, nigga, shit, I don't give a fuck. I smoke anybody, nigga, that's on a motherfucking game. Keep the chronic smoking, tinted windows with wood grain. Mr. Bossolini, high in hell, the heated hollow tips. Hitting niggas, hit them hard, leave them leaking. Get my money in, keep it cracking worldwide. From China to Amsterdam, they banging spice, getting high. Real G's and killers, smashing with real niggas. Sipping here and smoking, choking right for Skrilla. Infrared beam on my foes at night. Hollow tips, put some tags on some toes tonight. That's some raw shit, I keep a strap on the side. Just like back in 91, I stay ready to ride. Gangsters is back, man, for sure. We pull out the thing and they scream, oh no. Tryna stay away from the fucking po-po. But them niggas is foolish, they just don't know. The gangsters is back, man, for sure. We pull out the thing and they scream, oh no. Tryna stay away from the fucking po-po. But them niggas is foolish, they just don't know. On the block late night to early a.m. If you don't hustle long, your bread'll stay slim. So I protect my neck, then inspect the deck. Compton on my neck, y'all better respect. Chin check, and then grab the black tech. Then I sway with the tech, tryna cause a wreck. I'ma fucking aim straight, boy, I know I pop. Enemies see I'm fleeing, punk a cop. Chill, yeah. Gangsters is back, man, for sure. We pull out the thing and they scream, oh no. Tryna stay away from the fucking po-po. But them niggas is foolish, they just don't know. The gangsters is back, man, for sure. We pull out the thing and they scream, oh no. Tryna stay away from the fucking po-po. But them niggas is foolish, they just don't know. Jibisma. Oho. Jibisma. Siinä oli Spice One ja MC8. Okei. Kappaleella They Just Don't Know. Niin. Eikä ne tiedäkään, mutta me tiedetään, että tuommoinen vähän yli 12 minuuttia lähetysaikaa jäljellä, joten emme kauheasti siitä käytä puhumiseen turhaan. Niin ihan kuin me muuten käytettäisiin puhumiseen. No ihan perkeleesti. Me ollaan semmoinen puheohjelma, että ei toista ole. Kyllä. Joo. No niin, mutta seuraavaksi vähän haudattuja aarteita kaivettu esiin. Megadeth, Hidden Treasures, version 2. Sieltä 12 biisi. New World Order. Näin on. Pistetään no niin. Nyt uutta maailmanjärjestystä ja niin poispäin. Bust aside, join in hands. just left to kill, I was buried in disgrace. You're running on the bed of a dysfunctional home. Hey, hey, hey. I'm feeling sorry for the broken truth. Dysfunctional home. Hey, hey, hey. No life beyond the factory's bone. Well, in the summer. Well, in the summer. When I've got the lost ones. When I've got the lost ones. There ain't no life beyond the factory's bone. Well, in the suburbs again. Well, in the suburbs again. Well, in the suburbs again. Well, in the suburbs again. Yes. Se oli Wasted. Niin. Kyllä vain, ja In the Suburbs oli kappaleen nimi. No, okei. Okay. Mahtavaa. Mahtavaa, tulee. Mutta niin, toi ei ollut mieleen. Se Wasted-levy, mikä meillä silloin. Minulla on kaikki, kyllä. Niin, mutta se silloin, kun ne olivat sä haastattelussa. Kuule. Toi ei on vanhempaa jo. Matskua, kyllä. Huomattavasti vanhempaa. Näin, näin, sitä minä tarkoitin, mutta hyvä oli sekin. Hei, meillä on vähän reilu 5 minuuttia. Käytetään siitä seuraavaksi Mutsie-niminen yhtye. No, mä ajattelin, että sä laittaisit ton Metsin biisin. Se olisi alta pois. Kato. No perkele, laitetaan se. Kesto on suht lyhyt. Aivan. No spiikkaa ja sen, niin sit laitetaan. Kuunnellaan tähän Real Vacationin kappale A Song About Broken Homes and Unhappy Relationships. Juu, ja sen jälkeen tulee tää Mutsie The Game. Light in olla your... tässä näitä. Kyllä, light of your shadow. Nonni. Joo, eli valosi eli... varjo, varjosi valo. No hei, anyway. Pati, hei. Hei pati hei ja musa. Task of me, I am. Jets come to speed.